widziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 marca. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tajemniczy obiekt spadł w lesie pod Mińskiem Mazowieckim. Służby są na miejscu i badają sprawę. MSZ odradza wyjazdy na Kubę. Resort wydał najwyższy poziom ostrzeżenia. Krótsza noc przed nami. Przypominamy o przestawieniu zegarków na czas letni. Niezidentyfikowany obiekt spadł w lesie w Rudniku koło Mińska Mazowieckiego. Teren zabezpieczyły policja i straż pożarna. Paula Antolak z Mińskiej Komendy Powiatowej przekazała, że nikomu nic się nie stało. Trwa sprawdzanie, co to za obiekt. Wiadomo, że nie jest to dron. Do najwyższego, 4 stopnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom ostrzeżenia dla podróżujących na Kubę. Resort zdecydowanie odradza wszelkie wyjazdy na wyspę, także w pilnych sprawach rodzinnych i zawodowych. Decyzja ma związek z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i energetyczną na Kubie. Jest też groźba amerykańskiej interwencji. Donald Trump w przemówieniu o operacjach wojska za granicą zapowiedział, że Kuba będzie następna. To kolejny taki komunikat w ostatnich tygodniach. Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać, ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna, ale udawajcie, że nic nie mówiłem. Amerykański prezydent nie sprecyzował, jakie działania zamierza podjąć wobec władz w Hawanie. Zamknięty jest port w Omanie po ataku drona. Duński gigant żeglugowy Maersk poinformował, że działalność portu Salalah w Omanie została zawieszona na 48 godzin. Jeden z robotników portu został ranny, jeden z dźwigów nieznacznie uszkodzony. Port Salalah nad Morzem Arabskim to największy i strategicznie najważniejszy port morski w tym kraju. To kluczowy węzeł przeładunkowy łączący szlaki handlowe między Azją, Europą i Afryką. Były jałmużnik i wysłannik papieża na Ukrainę. Kardynał Konrad Krajewski został metropolitą łódzkim. W ingresie wzięło udział ponad 50 biskupów z całej Polski, nuncjusz apostolski i wierni. Podczas uroczystej mszy świętej nowy metropolita otrzymał pastorał. Odczytano też papieską bullę nominacyjną. Ponieważ zaś wakuje Twoja rodzinna archidiecezja metropolitalna, postanawiamy powierzyć pasterską pieczę o nią Tobie. Kardynał Krajewski w homilii mówił o istocie mszy świętej, komunii świętej, a także o świętości. Święty to jest ten, który podoba się Panu Bogu. Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu. Niech nasi mieszkańcy podobają się Panu Bogu. Niech nasza metropolia podoba się Panu Bogu. Razem z Wami wybieramy się dzisiaj na drogi świętości. Bądźmy razem. W Watykanie w ostatnich latach kardynał Krajewski był jałmużnikiem papieskim. Pomagał bezdomnym, wielokrotnie jeździł z darami na Ukrainę. Z Łodzi Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ta noc będzie krótsza o godzinę, bo zmieniamy czas z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przestawić z drugiej na trzecią. To zaburza nasz zegar biologiczny i potrzeba kilku dni, żeby stopniowo się przyzwyczaić, mówi profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant medycyny rodzinnej. Musimy troszeczkę wcześniej kłaść się spać, starać się sobie to wyrównać, jakby zbilansować, żeby ta długość snu pozostała taka sama, żebyśmy sobie rzeczywiście tej godziny nie zawierali. Najwięcej takiego bałaganu robi się z tego, że właśnie po prostu krócej śpimy, bo chodzimy teoretycznie spać o tej samej godzinie, ale to jest tak jakby godzina później. Wtedy ta godzina snu nam znika. Zaburzenia snu powodują zmęczenie, problemy z pamięcią, koncentracją i mogą przyczynić się do zaostrzenia stanów lękowych. Niemcy mogą stać się atrakcyjnym krajem dla osób, które nie mogą doczekać się możliwości zawarcia ślubu przez osoby tej samej płci w Polsce. Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego o tym, że Polski Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek zarejestrować takie małżeństwo zawarte za granicą, dotyczyła ślubu dwóch mężczyzn udzielonego w Berlinie. Niemieckie urzędy stanu cywilnego udzielają ślubów obcokrajowcom, jeśli jednak oboje z nich nie mieszkają w Niemczech, potrzebnych jest więcej dokumentów i nieco wyższe są opłaty. Dla Polaków obok aktu urodzenia w wersji wielojęzycznej lub odpisu z tłumaczeniem przysięgłym na niemiecki kluczowe jest zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa. Dokument potwierdza m.in. brak aktualnego związku małżeńskiego, natomiast urzędnik ma prawo odmówić jego wydania. Polski USC musi jednak wtedy uzasadnić odmowę. Takim argumentem w przypadku osób, które zamierzają zawrzeć za granicą małżeństwo z osobą tej samej płci, bywa wskazanie na polskie prawo zakazujące takich ślubów. Jeśli taki dokument zostanie jednak wydany, to w dowolnym urzędzie w Niemczech ślub zostanie udzielony. Jeśli małżonkowie nie mówią po niemiecku, to po ich stronie jest jeszcze organizacja wymaganego tłumacza. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Żywcu umiarkowana. 46% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum opady deszczu, a w górach śniegu. W Zakopanem 2 stopnie, w Gorzowie 9, w Płocku 14, w Zamościu 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu i zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Do 16:00. It seems my light's been swallowed up. I've used up every ounce of luck. I need to leap into the fire, find a higher power, and reach for something new. I need somewhere that's safe to run. It can't just be with anyone. It's got to be with you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. It's got to be. Against the dying light, I won't bow to the universe. I can break its curse and build us something new. I long to fall into the sun. It can't just be with anyone. It's got to be with you. It's got to be with you. We'll be right back. ale namieszali. Wszystkie szuflady otwarte w przepisowe 210 sekund. To był zespół Muse. Utwór się nazywał Be With You. Bardzo jestem ciekaw następnego kroku. Ścieżki, jaką zespół obierze, bo póki co to unilateralizm przeważa. Mając świadomość, że to nagranie okrążyło już świat i to niejednokrotnie w ciągu ostatnich paru dni, proponuję teraz Państwu w sobotniej tonacji Trójki nowości ostatnich 24 godzin. Zaczynamy od A. Just made

ciągle widzę Dungeon Lane jako symboliczną bramę do świata sprzed sławy, a za bramą popołudnia spędzane nad rzeką Mersey, obserwowanie ptaków z książką w ręku, zadymione bary i tanie gitary, marzenia, które dopiero miały się spełnić. No pięknie. Kolejna sensacyjna zapowiedź? Bardzo proszę. Sobotnia tonacja Trójki odświeża szyld, który postanowił odczyścić jeden z państwa ukochanych zespołów cechu rzemiosł różnych. Pierwszy utwór z tej szykowanej płyty brzmi tak. Thank you. Can Dance, Our Day Will Come. Album prawdopodobnie w listopadzie. Lisa powiedziała: ten utwór, Nasz Dzień Nadejdzie, nie jest manifestem politycznym. Jest po prostu duchową obietnicą. To sygnał dla wszystkich wykluczonych i wrażliwych ludzi, że w świecie chaosu wciąż istnieje miejsce na harmonię i piękno. Ładne słowa. Kontynuujemy w tonacji sobotniej przegląd najpiękniejszych nowych dźwięków. Wczoraj ukazała się płyta zespołu WW. No to nastawmy ją. To zwit fantasmagoria jakaś, w bujdach się bujam od dawna, od małego chłopaka. Czasem, gdy spada cios i Bóg już nie tak miły, bo może już nie może, albo nie ma już siły, ktoś ci musi pomóc Bogu, podać choć palca koniec, zanim pogrążysz się w mroku, nim utoniesz. Ktoś ci musi pomóc Bogu, podać choć palca koniec, zanim pogrążysz się w mroku, nim utoniesz. I nie pytaj, jak to jest, w niewiedzy wszystko się kończy i od niewiedzy zaczyna. Tak się zaczyna nowa płyta WW. 8 utworów, 2 poznaliśmy wcześniej. Za kwadrans będę chciał do niej wrócić, a teraz nawet dyskretne spojrzenie na zegarek nie jest potrzebne. I told you once. David Coverdale i Jimmy Page, dwóch wspaniałych artystów i tylko jedna wspólna płyta wydana w 1993 roku. To jak na współczesny świat dźwięków prawie paleolit. Ale spróbuję cofnąć się jeszcze. Następny utwór powstał w 1968 roku. Wylansował go przedstawiciel gwiazdor muzyki country Glenn Campbell, nieżyjący już. Opowiadam Państwu to wszystko, bo na wydanej wczoraj płycie znalazłem takie dźwięki. Pytanie, czy mają Państwo 4 minuty? Proszę posłuchać. I am a lineman for the county. Then I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear singing on the wire. I can hear you through the wine, and the Wichita lineman is still on the line. I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, the stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more. Won't you? And I want you for a time. And the Wichita lineman is still on the line. Is still. Still alive. Nick Cave miał 10 lat, gdy po raz pierwszy usłyszał ten utwór Flea, o połowę mniej, zaledwie 5. Jeszcze jeden album chciałbym napocząć dzisiaj. Gdański zespół Diatom. Odtwarzałem już dla Państwa, ale płyta miała swoją premierę wczoraj. z Gdańska, zespół Diatom. Witamy w sobotniej tonacji Trójki, całą nową płytę. I teraz spokojnie już wracam do albumu zespołu WW. Od wczoraj moje ucho nie może się oderwać od tych dźwięków. Do przyszłej soboty będę dostępny pod adresem STT, to sobotnia tonacja Trójki, @polskieradio, pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dobrego tygodnia i do usłyszenia. Dziękuję. Staje się coraz mniej widzialny. Sprawy się dzieją o tyle, o ile drobne, nienachalne, tylko na moment, tylko na chwilę.

Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę do mojej idę. Tylko w tę sobotę pomarańcze deserowe na wagę 2,99 za kilogram. Tak, jedynie 2,99. A kiełbasa biała parzona Kraina Wędlin na co dzień mega paka 7,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Tak, tylko 7,90. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy.